kterým vystoupí Eduard Fiedler. Převezli jsme pořadí kvůli komplikacím. Eduard je doktorandem na katedře filozofie v německém Řezně, současně na katedře estetiky v Brně. Zabývá se trinitární ontologií a spolupracuje s významným představitelem tohoto proudu Johnem Milbankem a v poslední době také s Karlem Fossem. A jeho příspěvek se týká právě trinitaristiky. Děkuji za uvedení. Já ještě, než se dostanu k tomu samotnému příspěvku, tak mám teda dvě poznámky, aby to taky tak jako navázalo na to volnější povídání, které bylo, než se dostanu k té samotné věci. Tak vlastně i pro mě vlastně letní filozofická škola je skutečně vlastně na počátku tohoto mého vlastně filozofického teologického zájmu. Já jsem vlastně jezdil už jako student gymnázia, zejména teda na meditace o základech vědy Zdeňka Neubera, profesora Vopěnky. A řadu ročníků jsem takto absolvoval. Potom jsem vlastně spíš se vydal cestou jako přímo studia teologie. No a ku podivu vlastně jsem se znovu vlastně i na této cestě vrátil k tomu, co vlastně pro mě snad bylo možná nejvíce inspirující právě v debatách třeba mezi Zdeňkem Neubauerem a Karlem Flossem během meditací. A to byly právě ty otázky, které se týkaly Trojice a jejího významu třeba právě ve vztahu k moderní vědě, k její struktuře a tak dále. A takže to je taková první poznámka, proč vlastně tu vůbec teďka se mnou a vlastně teďka při tom obnoveném zájmu o tu věc, vlastně věnuju se tomu ve své disertaci, jsem vlastně znovu nějakým způsobem vstoupil v komunikaci s Karlem Flossem a bavíme se o těch věcech, o Komenském a o samozřejmě všech těch dalších autorech, které on právě v tom Bamberku, Erwin Schadel, Heinrich Beck, které on vlastně na té své životní pouti potkal, kteří ho ovlivnili a kteří jakoby vymezili tady tento jeho zájem dlouhodobý. No a druhá poznámka je ta, že vlastně já teda budu svůj příspěvek spíš číst, protože vlastně se cítím být trošičku sociálně nějakým způsobem indisponován. Já jsem víc než posledního půl roku strávil v nemocnici a to je takové první vystoupení vůbec, které mám, ne teda kvůli sobě, kvůli vlastně dítěti. Takže jsem si jako řekl, že radši, aby to mělo nějakou hlavu a patu, takže to napíšu a že teda vlastně řeknu a přečtu takto, no, že jinak by tady bylo to riziko, že to neudržím tu niť a že ta nervozita a ta jiná trošku situace, to vybočení z té sociální izolace, takže by bylo nějakým způsobem pro mě traumatizující. Takže dále to teda už budu číst ten příspěvek, tak to byly jenom takové dvě úvodní poznámky osobnějšího rázu. Ten příspěvek se jmenuje Letní filozofická škola a výchova k trinitárnímu myšlení. Navážu tedy vlastně na to, co se tady už vícekrát padlo, co vlastně zaznělo v té zdravici od Karla Flosse, co zaznělo i v tom předcházejícím příspěvku a pokusím se to teda už nějakým způsobem i více filozoficko-teologicky vymezit tyto otázky. To znamená, nepůjde ani tak jako jenom o tu reflexi toho, co se vlastně tady odehrálo, ale nebo jak vypadala letní filozofická škola a tak dále. Já to zase tolik nepamatuju a nejsem určitě v tomto slova smyslu úplně tomu oprávněný. Ale přece jenom se pokusím, jakoby, protože považuji některé opakující se motivy, které se týkají té trojice a toho trinitárního myšlení za významné vlastně. I vzhledem k tomu, co se tady vlastně během těch 30 let pojednávalo, tak se to pokusím tedy k té letní filozofické škole vztáhnout, tak to jako, když to říkám, letní filozofická škola a výchova k trinitárnímu myšlení, letní filozofická škola jako škola trinitárního myšlení, tak to je vlastně taková jakoby otázka potom i do debaty. Takže začnu tím příspěvkem. 30 let tak mnohostranného výchovného a bratelského počínání, jakým je letní filozofická škola, jistě nelze postihnout jako společné jednání sledující jeden jediný a v čase stále totožný praktický cíl, ani jako soubor myšlenek či filozofických tezí, které by byly uspořádány kolem jednoho jediného strukturálního teoretického principu. Jestliže se tedy zdá tento pokus o postižení myšlenkového a skutečnostního bohatství letní filozofické školy prostřednictvím jediné jasné a adekvátní identity odsouzen k nezdaru, zbývá pouze ta druhá možnost, totiž možnost dialektického postupu, totiž takového, který sleduje tuto neuzavřenou identitu v jejich aporetických napětích a dopátrává se jí dialektické zákonitosti, toho sváru, zápasu, agónu, který neumožňuje žádné identitě zůstat identickou a nutí ji stále k novým proměnám, směřujícím buď k finálnímu rozpadu, znicotnění, nebo naopak k finálnímu završení v absolutní duchovní identitě. Podobně jako myšlenkové a skutečnostní bohatství letní filozofické školy nemohlo být vyjádřeno žádným jasným a určitým identifikujícím vymezením, ani tento dialektický agon nepřivádí povahu správně ke slovu. Nepochybně zde lze s myšlenkovým zápasem různých filozofických postojů a argumentů počítat, a je to tak zcela jistě správně, protože hledání nejlepšího argumentu mnohdy připomíná velmi vážný duchovní boj. Tento zápas se ale odlišuje od dualistické nesměřitelnosti ideologických mocností. Spíše než tedy takovéto nesměřitelné gnostické dialektice Bemeovského sváru spočívá totiž participativní dialektice platonské. Předpokládá společnou otevřenost postupnému aktivnímu hledání pravdy, dobra a krásy, společnou vnímavost vůči přebývání pravdy, dobra a krásy právě teď a tady mezi námi. Jakési základní povědomí o tom řečeno s Komenským, že quicquid omnes homines cogitant loquuntur agunt nihil est nisi metafyzice praxis, tedy že všechno lidské myšlení, mluvení i jednání není ničím jiným než praxí metafyziky. A potom tedy úkolem filozofa není nic jiného, než jaksi tuto implicitní metafyziku života jako takového, žitého, praktického života přivádět ke slovu, zviditelňovat. Pokud tedy nelze povahu letní filozofické školy převést na čistou logickou identitu, že bychom tedy řekli, že prostě je totožná s určitým souborem určitých myšlenek nebo s určitou jednou nějakou praktickou akcí, tak a zároveň vlastně ji nemůžeme nějakým způsobem jenom rozpustit v nějaké dialektice, prostě jenom svářlivosti, jenom prostě v rámci nějakých postojů, které spolu jenom zápasí v nějakém takovém to nekonečném agónu, tak vlastně zbývá jakási možnost, nebo nabízí určitá možnost hovořit o té identitě analogicky. To znamená s vědomím určité podobnosti, určitého připodobnění a určité nepodobnosti. A ta otázka pak samozřejmě zní, jakoby k čemu letní filozofickou školu vlastně připodobníme. Co je vlastně ten vztahový prvek, ke kterému ji vlastně přirovnáme. S vědomím tedy oné podobnosti i nepodobnosti. Zakladatel letní filozofické školy, docent Karel Floss, nám k tomuto hledání opakovaně poskytl dvě důležitá vodítka. Na jedné straně odkaz na filozofické soubytí, synusia, jak to ostatně tady už zaznělo vícekrát, synusia a soužití si dzen z Platonova 7. listu. A na straně druhé odkaz na křesťanskou letniční sekvenci hymnus přijď duchu svatý, veni sancte spiritus. V první části svého příspěvku se nyní pokusím ukázat, že právě ve světle vzájemného usoustažnění těchto dvou základních vodítek by bylo možné formulovat filozoficko-teologickou analogii mezi filozofickým společenstvím otevřeně hledajícím v duchu platonské tradice pravdu, dobro a krásu a teologickým společenstvím církve. Půjde tedy o platonské soubytí, synusia, a jeho trinitární význam. V druhé části svého příspěvku následně podrobněji poukáží na trinitárně ontologický fundament této analogie, přičemž objasním jednak samotný pojem trinitární ontologie, jednak představím aktuální trinitárně ontologickou debatu, odehrávající se mezi několika současnými filozoficko-teologickými centry Lopiano, Milán, Bamberg, Cambridge. Zvláštní pozornost budu v této souvislosti věnovat nedávné mezinárodní konferenci New Trinitarian Ontologies v Cambridge. Celá tato konference byla totiž otevřena rozsáhlou explicitně komeniánskou řečí jednoho z nejvýznamnějších teologů a křesťanských filozofů současnosti, Johna Milbanka, zakladatele takzvané radikální ortodoxie. Protože v této své řeči Milbank vycházel kromě vlastního dlouhodobého komeniologického zájmu především z vlastně dlouhodobé korespondence, kterou inicioval Karel Floss, která se týká triadického bádání bamberské trinitární školy Heinricha Becka a Erwina Schadela a české triadické komeniologie v díle především bratří Flossů. Pokusím se tedy vlastně přiřadit k těmto centrům trinitárně ontologického bádání a výchovy rovněž klíčový výchovný projekt Karla Flosse, kterým je právě tato letní filozofická škola. Konečně v závěrečné třetí části, alespoň stručně na tuto tuto skutečnost doložím na základě několika dalších významných filozoficko-teologických myšlenek a otázek, kterým se v průběhu uplynulých 30 let někteří přední účastníci letní filozofické školy opakovaně ve svých příspěvcích věnovali. Chtěl bych v této souvislosti hovořit zejména o Karlu Flossovi, Pavlu Flossovi, Petru Vopěnkovi a Zdeňku Neubauerovi. Jak věřím, tato závěrečná část plynule přejde v diskuzi, otevřenou jednak kritickým výhradám, více zdůrazňujícím onu negativní nepodobnost dissimilitudo, která vedle pozitivního momentu similitudo podobnosti tvoří vždycky moment každé analogie. A pak samozřejmě taky dalším případným připomínkám, jaksi návrhům, dalších jaksi rozpomínkám na nějaké třeba další jiné momenty toho trinitárního myšlení, triadického myšlení přítomným na letní filozofické škole vlastně během těch posledních 30 let. Takže první část, platonské soubytí a jeho trinitární význam. Jak již bylo řečeno, svým charakterem se hlásí letní filozofická škola k tradici platonského pojetí filozofie. Každoročně připomínaná slova Platónova 7. listu o vzájemném dialektickém soubytí synusia a soužití sidzen nepředstavují v jejím případě pouhý filozofický ornament, nýbrž důležitý poukaz na podstatnou souvislost nejvyšších metafyzických pravd a faktického epistemologického rámce, v němž jsou tyto pravdy společně nahlíženy a vlastně i výchovně předávány. V tomto smyslu by letní filozofickou školu bylo lze považovat za náležité pokračování platonismu, jaký co by školu myšlení charakterizoval již zmíněný dneska Pierre Hadot, či jak jej tváří v tvář problému takzvaného ezoterického Platóna a jeho nepsaných nauk Agrafa dogmata rekonstruovali autoři tübingenské a milánské platonské školy jako Hans Joachim Kremer, Konrad Geiser, Tomáš Slezák či italský Giovanni Reale. Významný současný představitel této tradice výkladu Platóna, německo-italský filozof Vittorio Hössle, její podstatu vyjádřil takto, cituji. Jak známo, Kremer otevřel novou kapitolu platónského bádání svojí tezí, že Platónovo myšlení není úplně rekonstruovatelné na základě jeho zapsaných dialogů. Musí být proto zohledněny rovněž nepřímé tradice, to je sekundární písemná svědectví o ústně předávané nauce. Této hermeneutické zásadě, kterou dva Platónovy spisy Phaidros a 7. list explicitně vyžadují a na kterou implicitně odkazují také mnohé narážky roztroušené napříč ostatními dialogy, dlužíme zcela nové poznatky o Platónově filozofii. Ukázala se být hlouběji zakořeněna v předsokratovské, především pythagorejské tradici, než jsme doposud předpokládali. Platonská nauka o ideích totiž v tomto smyslu netvoří poslední základ Platónovy ontologie. Nad idejemi se zdvíhají dva principy, jednota to hen a určitá dvojina aoristos dias. Tak se díky pozornosti věnované nepřímým tradicím stává zřejmou pozoruhodně komplexní a rafinovaná metafyzická teorie. Zároveň si tato teorie mohla nárokovat, že pod jeden pojem shrne onu neuvěřitelnou plnost řecké kultury, že prostřednictvím dvou principů vyjádří bohatství helenského ducha. Tolik Vittorio Hössle, asi jeden z největších pokračovatelů vůbec tohoto výkladu Platóna. O tomto novém výkladu Platóna hovoří ve svém klasickém spise Platón pokus o novou interpretaci velkých platónových dialogů ve světle nepsaných nauk, přeloženém docentem Martinem Zeithalem do češtiny Giovanni Reale, jako o novém paradigmatu, které by mělo nahradit starší historicko-kritický přístup založený na přelomu 18. a 19. století Friedrichem Schleiermacherem. Ten explicitně odmítl hermeneutický význam nepsaných nauk, zprostředkovaných ústní tradicí a jím sekundárním zápisem. V duchu protestantské zásady sola scriptura ustanovil hermeneutickou prioritu zapsaných dialogů. Jako v případě protestantské kritiky katolické hermeneutiky mysteria běželo a stále běží o spor týkající se mediálního zprostředkování zjevených pravd. A také v případě hermeneutiky platonské filozofie se jedná o spor týkající se významu mediálního zprostředkování filozofického aktu a filozofických obsahů. V obou případech jde o celkový tvar Gesamtgestalt teologického potažmo filozofického myšlení a života. Katolická teologie na rozdíl od protestantského skriptistického monismu předpokládá, že epistemologický rámec božího sebedarování v dějinách a ve stvoření tvoří církevní souhra tří prvků, totiž písma, tradice a magisteria. Právě tato pluralita zdrojů katolické hermeneutiky mystéria odpovídá pluralitě implikované v rámci nového paradigmatu platonského výzkumu, které na rozdíl od skriptistické hermeneutiky Schleiermacherovy vychází kromě zapsaných dialogů, to je jako písmo, také ze sekundárních původně orálních tradic. Přestože tato podobnost Realemu nebo Hösslovi pochopitelně neunikla, ani jeden z nich, ani žádný z jejich tübingenských předchůdců ji nevěnoval samostatnou pozornost. Nikdo ze jmenovaných autorů totiž Platónovu kritiku nového média písma a současně zdůraznění intersubjektivního předávání či dialektického spolunacházení těch nejvyšších a prvních metafyzických principů Akra kai Prota ze 7. listu a Fajdra nepovažoval za něco jiného než pouhou konzervativní pedagogickou volbu, skutečně jakousi vlastně pouze volbu nejlepšího možného pedagogického vlastně předávání filozofie. Vlastně v podstatě jenom za jakýsi epistemologický rámec, epistemologickou preferenci. Podle těchto autorů je obsah Platónovy protologie proto vlastně beze zbytku jaksi zapsatelný, rekonstruovatelný. Vlastně písmo samo o sobě svou povahou vlastně není jako nějak jako neschopné vyjadřovat ty poslední metafyzické pravdy, ale vlastně není nejvhodnější. To vlastně jakoby je ten výklad v té většiny tady toho nového paradigmatu Platóna. Proč tedy Platón vlastně kritizuje písmo? Takže vlastně podle těchto autorů je obsah Platónovy protologie, to je metafyzické spekulace o nejvyšších principech, to hen a aoristos dias, neurčitá dvojina, sám o sobě zcela a bez zbytku zapsatelný, respektive rekonstruovatelný v rámci svého objektivního písemného tvaru. Nedávné práce Erika Perla ale poukazují na systematický význam soubytí synuzia pro Platónovu metafyzickou epistemologii. To znamená, že to nejde jenom o jakousi vnější epistemologickou volbu, ale že to možná má samo o sobě význam, ta forma jako taková pro vlastně obsah těch nauk. Potom, kdyby tomu tedy takto bylo, tak vlastně to soubytí, jakožto jakýsi horizontální, epistemologický, erotický, sympoziální prostor vlastně těch Platónových dialogů, ale vůbec celé té platonské školy, tak by byl jaksi překřížen vlastně tím soubytím synuzia vlastně mezi duší a principy, respektive ideemi a principy. A to jako je spolehlivě doložitelné u Platóna samozřejmě. On používá to jako to synontos, jako pro vlastně to soubytí mezi duší a vlastně ideemi, respektive těmi nejvyššími principy. Ale kdyby tedy, tady to je kdyby samozřejmě, toto je jakoby určitý výklad, respektive výklad, určitá hypotéza, kterou tady otvírám takto, jak si vznáší se otázka, jestli vlastně tady ten horizontální prostor toho soubytí vlastně není zároveň jakoby skutečně obrazem toho soubytí principů samotných, to znamená vlastně toho hen a aoristos dias, vlastně té jednoty a té neurčité dvojiny. Alespoň tak, jak to vlastně tu nauku, tu protologii rekonstruuje Giovanni Reale, tak vlastně míří podobným směrem k takovému to výkladu, že vlastně je tu jakási vlastně vztahovost vlastně jednoty a mnohosti, jako, nebo těch principů jednoty a mnohosti, jakožto vlastně nejvyšších principů. Odtud tedy jako vlastně je tedy jediný jenom krok, abychom si položili závažnou otázku, zda by nebylo možné vyjádřit pojmem soubytí také skutečnost oné fundamentální protologické bipolární struktury, jaký popsali tübingenští nebo milánští autoři. Je také toto vlastně tato bipolární struktura jednoho a neurčité dvojiny tím nejvyšším soubytím, jehož obrazem jsou nejenom světy ideálních čísel a samotných ideí, nýbrž také makrosvět lidského soubytí ve filozofické škole, obci či mikrosvět lidské duše jako takové? Pokud by tomu tak bylo, pak by ani primát orální tradice platonské filozofie a sekundární význam písma jako jejího pomocného zprostředkování nebyl pouze konzervativní volbou pedagogické metody, nýbrž by vyjadřoval podstatu samotné nejvyšší platonské metafyzické nauky. To jest, že by vlastně to soubytí, které se jaksi pěstuje ve filozofické škole, obci, které vlastně má své místo samozřejmě i v duši filozofa, dialektika, takže by bylo skutečně obrazem vlastně těch nejvyšších principů metafyziky platonské, tak jak ji tedy rekonstruují vlastně ti zástupci tohoto nového paradigmatu, který samozřejmě bych asi měl kriticky podotknout, není všeobecně přijímáno. Je to vlastně skutečně jakoby určitá, řekněme, alternativní škola, ale je, myslím, velice pozoruhodná. Pořád se vedou nějaké o ní debaty, jako to není úplně uzavřené téma. Ten Vittorio Hessle třeba příkladem toho, jeden z vlastně nejvýznamnějších současných německých filozofů vůbec. Takže budu pokračovat dál. jenom tady ta kritická poznámka asi musí zaznít. Potom tedy, když bychom se tímto způsobem podívali na platonismus, tak potom se samozřejmě ta podobnost k té trinitární nauce a trinitární epistemologii vlastně v tom křesťanském smyslu, tak se nabízí samozřejmě poměrně jasně. Určitý krok k tomuto učinil vlastně český systematický teolog Ctirad Václav Pospíšil ve své práci Hermeneutika Mysteria, která popisuje tedy vlastně způsob, jakým se vlastně má pěstovat dogmatika, systematická teologie, vlastně vykládá ty její principy a tak dále, pravidla. A tak on vlastně popisuje ten způsob, jakým vlastně jakoby katolický teolog pracuje se zjevením. Jak vlastně, jaké jsou prameny zjevení, jaké vlastně jsou jednotlivé vztahy těch pramenů a vlastně identifikuje tedy jako prameny zjevení písmo, tradici a magisterium. A vlastně v podstatě říká, že neběží jenom o nějakou konvenci nebo jenom o nějaký institucionální zájem, jenom čistě vlastně z nějakého sociologického hlediska, že potřebujeme vždycky někoho, kdo řekne poslední slovo a tím pádem vlastně potřebujeme magisterium. Že samozřejmě předtím, než tu máme něco zapsaného, tak tu máme nějakou živou debatu, nějakou tradici, která je není zapsaná původně a pak se to teprve fixuje a zapíše. A ta zase spustí další debatu, další vývoj vlastně dogmatu, který zase není prvně zapsaný a tak dále. Nebo není nějakým způsobem vlastně fixovaný třeba pak magisteriem. Takže vlastně neběží jenom on tady tu sociologii, řekněme, vědění, poznání v katolické církvi, ale běží vlastně o něco, co je jakoby vnitřně teologické. To znamená samozřejmě jakoby pro toho katolického teologa je zásadní, že vlastně toto má vnitřní teologickou jako logiku. A to je právě ta trinitární logika. Totiž, že vlastně celé zjevení je tedy ve své původní podobě, ve stvořeném světě, nejprve v podobě onoho živého setkání a tradice, anticipovaného vlastně, nebo vlastně přímo jako v tom vtěleném slově. Ta fixace a krucifixace vlastně v písmu, ale představuje s původní tradicí soupodstatnou skutečnost. To znamená, není to vlastně něco jakoby jenom jakoby sekundárního. Je to vlastně s tím původním sdělení toho božího života v dějinách a ve stvoření, je to vlastně s tím soupodstatné, to písmo a ta krucifixace, fixace v písmu. A vlastně, protože v ní vlastně ta tradice a to sdělení, ten živý vztah, řekněme, k Bohu, když to řeknu úplně jednoduše, tak získává jakousi definitivní podobu. Jakože vlastně ta skutečnost nabývá určitý definitivní tvar. No, ale ten definitivní tvar jako takový vlastně sám o sobě je jakoby neživý, že? On vlastně v té katolické epistemologii, v vlastně tradicí církve musí být oživován. Vlastně písmo svaté vlastně nemá být jakoby čteno primárně jako samo o sobě. Ono má být vlastně jakoby žito vlastně liturgicky. Ono má dostávat ten život v té společné četbě. Vlastně v tom, že je mu dáván ten nový život. V tom zase jakémsi aktu soubytí. To vyrůstá z toho aktu soubytí v rámci jakési tradice ústní a potom vlastně dochází k té fixaci a pak znovu vlastně má být oživováno, má být nově interpretováno vlastně. To nemá být uzavřené vlastně v tom slova smyslu, že ta fixace není jako definitivní v tom slova smyslu, jako že by to byla mrtvá skutečnost, ale ten definitivní moment samozřejmě je přítomen, ale otvírá vlastně zase novou živost. Samozřejmě potom třeba na koncilech a tak dál. Potom tedy ve světle této analogie mezi platonskou filozofickou protologií s jejím stělesňujícím synuziálním zprostředkováním na jedné straně a křesťanskou trinitární protologií s jejím stělesňujícím ekleziálním zprostředkováním na straně druhé se prokazuje, že obě zakladatel letní filozofické školy docentem Karlem Flossem poskytnutá vodítka, to jest odkaz na dialektické soubytí synusia a soužití Sidzen z Platonova 7. listu na jedné straně a odkaz na letniční sekvenci hymnus Přijď duchu svatý Veni Sancte Spiritus na straně druhé, by bylo lze navzájem usoustažnit v tomto analogickém usoustažnění a v tomto analogickém usoustažnění objevit vlastně jedinečnost letní filozofické školy jako školy trinitárního myšlení. Vzývání Veni Sancte Spiritus, tedy Přijď duchu svatý ad etemite celitus a sešli vlastně ten nebeský lucistue radium, nebeský paprsek tvého světla, by Jako naplnění platonského obrazu nejvyššího dobra završilo sympoziální chvarořeč na Erota, protože Duch svatý je poutem lásky Boha Otce a Syna. Přiznání sine tuo numine nihil est in homine nihil est in oxium, tedy bez vlastně tvé pomoci není nic v člověku, nic není jaksi nevinné, by vlastně při spojení s dalším vlastně vzýváním láva quod est sordidum riga, quod est aridum sana, quod est caucium flecte, quod est rigidum fove, quod est frigidum rege, quod est devium, tedy vlastně očistit, co je poskvrněné, jak si zavlaš, co je žíznivé, vyhoj, co je raněné, ohni, flekte, co je rigidní, strnulé, zažehni, fove, co je frigidní, tedy vlažné, rege, quod est devium, veď, co je zbloudilé, by vlastně přetvořilo platonskou vnímavost vůči nicotnosti a narušenosti té konečné obrazné skutečnosti v připravenost k přijetí jeho vykoupení, takového, které náhle otvírá horizont věčnosti, tím končí vlastně ten hymnus, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perene gaudium, tedy dej odměnu ctnostem, dej spásu vlastně na konci, dej věčnou radost. Právě popsaná filozofická teologická analogie mezi filozofickým společenstvím otevřeně hledajícím v duchu nejpůvodnější platonské tradice pravdu, dobro a krásu a teologickým společenstvím církve, která je podle Cypriána plebs de unitate trinitatis adunata, tedy vlastně jakoby lid sjednocený jednotou trojice, nebo podle svatého Bonaventury ecclesia mutuose diligences, tedy církev je vlastně s tím vzájemným milováním. Což je tak strašně platonské, že jako vnímáte to, že to je prostě opravdu jakoby v té platonské tradici, novoplatonské tradici, potom k té křesťanské filozofii, je to jakoby skutečně živá vlastně analogie pořád. Tak vlastně tato právě diskutovaná souvislost platonského soubytí a trinitární soupodstatnosti Otce, Syna a Ducha svatého vlastně nachází určitý systematický a dějinný fundament v tom, co bychom se současnými autory mohli nazvat trinitární ontologií. Proto předtím, než si poukážeme na několik konkrétních otázek a problémů, které na tomto poli někteří účastníci letní filozofické školy během posledních 30 let diskutovali, pokusíme se nyní pojem trinitární ontologie systematicky a dějinně vymezit. Plný význam souvislosti platonského soubytí synuzia a jeho hymnické transformace při vzývání Ducha svatého, plný význam označení letní filozofické školy jako školy trinitárního myšlení, se může vyjevit teprve v tomto kontextu. Co to tedy je trinitární ontologie? Jestliže platonské soubytí poukazuje na propovodní filozofický zájem o metafyzickou strukturu skutečnosti a letniční sekvence Veni Sancte Spiritus na specificky křesťanskou trinitární víru, trinitární ontologie spojuje obojí v obecnějším rámci. Za její jádro bychom totiž mohli označit snahu usoustažnit metafyzickou problematiku jsoucího jakožto soucího, ens qua ens, respektive jsoucího, jak je založeno v bytí, s teologickou spekulací týkající se vnitřního života trojediného Boha. Je-li trojediný Bůh charakterizován mezi osobními vztahy vzájemného soubytí a sebedarování, otcovství, synovství, pasivní dýchání, jakož vlastně ten vztah konstituující Ducha svatého, pak také tímto Bohem stvořená skutečnost musí ve své metafyzické struktuře tuto zároveň relacionální i substanční trinitární lásku spodobňovat. Budu teď mluvit o příkladu stvořené krásy, pulchrum, chápané jako transcendentální určení soudcího, který vlastně jako vlastně v tom smyslu, že vlastně všechno, co jest, už tím, že jest, vlastně je krásné. Je na základě této analogie s trojící zřejmé, že k její povaze musí patřit fundamentální vztahovost. Vše, co je v tomto konečném světě v skutku krásné, musí prostřednictvím vztahů lásky a milosti odkazovat na krásu ještě větší a původnější. Vždyť také v trojici se jednotlivé božské osoby ve vzájemných vztazích oslavují a chválí navzájem. Syn je obrazem oslavujícím Otce. Jako takový je ale s Otcem soupodstatný. To pro stvořenou krásu znamená, že je tím dokonalejší, čím více uskutečňuje tento vzor. Objektivní estetický výraz, obraz, tvar, podoba nejsou něčím podřadným, subordinovaným. Nýbrž skutečností v pravém smyslu původní, svébytnou, původní, jedinečnou, osobitou, osobní. Že vlastně tedy Otec, ta praskutečnost i obraz, to, co vyjadřuje tu praskutečnost, vlastně nejsou ve vztahu jaksi toho, co je primární a sekundární, že by tady byla vlastně jakási subordinace, to je vnější skutečnosti v té estetické analogii, ale že vlastně i ten estetický výraz vlastně je soupodstatný s tím, co vyjadřuje. To je vlastně jakoby jakýsi princip, mohl by se to dalo označit jakési trinitární estetiky v tomto smyslu, v tom trinitárně ontologickém smyslu. No, tedy tato původnost vlastně, kterou teď nese vlastně ten syn, ten synovský obraz, je darována jednak prapůvodní otcovskou skutečností, které se jako synovský výraz tyto tvary, tyto vzhledy, výrazy, obrazy propůjčují, jednak otevřenou skutečností interpretační duchovní světliny, ve které se vystavují a dávají k poznání. To je ta analogie s Duchem svatým, že vlastně každý obraz musí vlastně někde zaznít, musí někam být vlastně postaven. Jednak vyjadřuje samozřejmě tu původní skutečnost, kterou vlastně nějakým způsobem opakuje v tom vzhledu, ale zároveň opakuje někam, opakuje do určité jakoby otevřené prostory. Samozřejmě, když vystavujete obraz, tak musí být někde vystavený, musí být v nějaké galerii, nebo musí být někam umístěný do nějaké kompozice a tak dál. To znamená, do které přichází zase někdo nový, nevíte, kdo do něj přijde, nevypočitatelně svým způsobem a vzniká vlastně ta hra těch interpretací. A toto vlastně v té trinitárně ontologické estetice vlastně je to podobenství právě s tím, co znamená Duch svatý vlastně. Podle křesťanské ortodoxie. Tedy krása potřebuje vzduch, musí dýchat. Pouhý doslovný realismus, identicky imitující, kopírující výchozí skutečnost, se míjí s tím, co chce vyjádřit. Ba dokonce hrozí nahradit to, čemu by měl vydat svědectví. To je vlastně, že čím dokonaleji vlastně napodobíte tu původní skutečnost v nějakém obraze, pokud usilujete jenom vlastně o to reprodukovat, vytvořit kopii vlastně té původní skutečnosti, tak vlastně tu původní skutečnost nahradíte, nahrazujete. Jo? Vlastně ten obraz přestává být obrazem, vlastně začíná se sám stávat jakýmsi idolem v tomto slova smyslu. A to zase jakoby neodpovídá té trinitární ontologické estetice. Ani vlastně té trinitární nauce, vlastně znamenalo to v tom předchozím příspěvku, v tom výchovném kontextu, že vlastně ten Karel Floss vlastně nevytváří své kopie, které ho mají nahradit. Že? Ale vlastně běží o to, ten vychovatel má vlastně vychovávat nové filozofy, kteří jsou původní. A ne vlastně kopií toho původního filozofa, ale vlastně to opakování tam spočívá v tom opakování původnosti. V tom, že vlastně znovu se zažahává vlastně ta původnost novým způsobem originálně. Tak také tedy v trojici nemůže být pouze otec, syn, bez třetího jímž je personální zprostředkování vzájemné lásky Duch svatý. Podobným výsledkům bychom dospěli rovněž v oblasti etické i logické. Plodnost těchto úvah závisí pouze na tom, nakolik jsme samostatnou ontologickou problematiku založení soucího v bytí traktovali důsledně ve smyslu trinitárním. Jakoby s tím paradigmatickým autorem pro celou tuto tradici je samozřejmě svatý Augustin a se svým De Trinitate, kde rozpracovává vlastně právě to, jakým způsobem se ta prostoročasová skutečnost, respektive ta introspektivní psychologická skutečnost, kterou jak si má ten teolog přístup, nebo vlastně člověk přístup, vlastně tou introspekcí, jakousi fenomenologií vlastně toho vnitřního života, tak jak se vlastně podobají jak tomu trojjedinému životu, vlastně tomu vnitřnímu životu božímu. Ta tradice pokračovala samozřejmě dál u Tomáše Akvinského, Bonaventury, Panoreja, Mikuláše Kusánského zvláštním způsobem a u nás samozřejmě je důležité zmínit Jana Amose Komenského, samozřejmě, to je naprosto zásadní. A zároveň ale s tím je potřeba jakoby říci, že vlastně v důsledku určitého oddělení filozofie a teologie, určitých pohybů v rámci teologie, které vlastně spíše směřovaly k tomu, že teologie jakoby přestává být tak jakoby spíš spekulativní, ale dává se jako jak opravdu jako jak pozitivním způsobem jako vlastně určité údaje vlastně a nikoli vlastně jako nějaká cesta nalézání spekulativního v tom intelektuálním aktu té vlastně skutečnosti boží. Tak v určitých jako, a samozřejmě filozofie taky jakoby se snaží autonomně založit sebe sama samozřejmě v novověku, tak vlastně dochází k něčemu, co se nazývá Trinitas Vergessenheit. Erwin Schadel, bamberský autor, vlastně tento termín razil. a v návaznosti na Karla Ranera a vlastně co charakterizuje potom později vlastně ten vývoj teologie i filozofie, že vlastně v teologii nějakým způsobem tady to uvažování o tom, jaký má význam trojice vlastně pro poznání celé skutečnosti, taky ustupuje do pozadí, spíše vlastně se ten trojiční Bůh chápe jako jeden vlastně stvořitel, který tvoří ten svět a tím pádem vlastně ty vnitřní vztahy nemají význam pro to, jak ten svět vypadá. To je vlastně v rámci teologie a v rámci filozofie samozřejmě je to vlastně ten pohyb vlastně Descartovský a dál samozřejmě Kant a tak dál. To znamená tam jakoby tomu oddělení to filozofie a teologie dochází zcela zjevně a ta diskuze jakoby z obou stran a ta diskuze vlastně Kanta nacházíme vlastně na řadě míst vlastně určitě takové jako kdyby pozastavení se na tu trojici jako právě nad něčím, co nemá smysl, co nemá praktický význam vlastně pro ani pro vlastně v podstatě nakonec tu víru samotnou. Jakoby to byla nějaká prostě spekulace, která vůbec nemá žádný význam, no. A to samozřejmě platí i pro řadu dalších autorů. Určitou výjimkou bychom mohli považovat německý idealismus jako třeba Hegla, samozřejmě s tím zájmem o tu vlastně triadičnost, o ten pohyb ducha vlastně, o tu určité vlastně abstraktnostní konkrétnosti naplnění a vlastně zároveň k univerzalitě a tak dál. Tak to samozřejmě ano, ale tady se už jedná vlastně o určitý posun potom. Tady vlastně taky vlastně není uznávána nějaká jakoby skutečně svébytná teologická trinitární nauka, ale vlastně ona se má zcela vlastně stát jakoby jakýmsi předchůdcem té jakoby úplné filozofické vlastně triády nebo toho absolutního vědění. To znamená ani vlastně jakoby ta teologie tady jakoby utvoří určitý moment, jo, ale jako u toho Hegla vlastně všechno tvoří moment, tak vlastně to směřuje vlastně k tomu naplnění těch momentů v tom absolutním vědění, kde vlastně ta původní jakoby zjevená trojiční pravda vlastně už není brána vážně. No, ve 20. století se vynořuje vlastně tato debata, ale znovu. U autorů jako Erich Přivara vlastně, který diskutoval pojem analogia entis, na tu otázku vlastně aristotelské metafyziky, toho vlastně, že se pojem soucího vypovídá o skutečnostech vlastně vždycky v určitém analogickém právě smyslu. Nejenom vždycky, že běží o to tež, že každá věc je stejným způsobem, anebo že by každá věc byla úplně jiným způsobem, že by byla ekvivokace, ale že vždycky je tam podobnost a nepodobnost a tak dále. Tak tento jakoby ta obnova tady tohoto analogického pojmu bytí souvisela právě zase vlastně s tou trinitární naukou i v tom 20. století autoři právě jako Erich Přivara, Theodor Hecker, Eduard Hengstenberg, Klaus Kaliba, potom vlastně v rámci tomismu, takového tomismu, který vede dialog vlastně s Hegelem nebo vede dialog s Heideggerem, Gustav Sievert, Heinrich Beck právě mnohokrát zmiňovaný bamberský autor, vlastně přítel Karla Flosse, který se přesně tímto zabýval, nebo vlastně moravský rodák Ferdinand Ulrich, vlastně řezeňský filozof, jedna z nejvýznamnějších postav vůbec katolické metafyziky 20. století. Potom vlastně já vám ještě ocituju vlastně z toho Heinricha Becka právě, z toho bamberského autora, vlastně to, jak on vymezuje tady tu trinitární ontologii. Je to taková krátká výpověď. Výpověď o vnitřní personální struktuře Boží, Bůh jako jediný ve třech osobách, představuje centrální tajemství křesťanské víry. Její význam ale sahá ještě dál. Pokud je všechno konečné jsoucí stvořené stvořením Božím a tato se nutně podobá svému stvořiteli a účastní se na něm, pak je všechno jsoucí obrazem trojice. Analogia entis ultimatum est analogia trinitatis. Patrně nejvýznamnějším trinitárně ontologickým odkazem 20. století představuje je vlastně spisek pozdějšího cajského biskupa Klause Hemmerleho Teze k trinitární ontologii. Jehož hlavní argument dobře shrnuje následující citace. Základní otázka takové ontologie, která vychází z toho, co je specificky křesťanské, nemůže již prostě znít, co zůstává nezměněno a co se mění. Stejně jako nesmí být tato otázka opomenuta, nesmí také zůstat samozřejmým východiskem, na které se již neptáme. Neboť ten, kdo své myšlení odvíjí z takového východiska, kterým je pouze zůstávání, vychází z osamělého východiska, z úsilí o sebezáchovu a z na sebe sama orientované intencionality. Revoluční sílu prostých slov, že zůstává pouze láska, lze jen stěží přecenit. Protože pokud je tím, co zůstává láska, potom se středem našich úvah stává přenesení těžiště ze sebe sama do druhého, pohyb, již nikoli aristotelsky vykládaný, relácio, jako vztah, také již nikoli chápaná jako kategorie, či jako ten vůbec nejméně jsoucí akcident. Avšak vztah ani pohyb se nesmí stát opět principem, ze kterého by bylo lze osamělou dedukcí znovu všechno vyvodit. Zbývá pouze jediné, spolupodílet se na onom pohybu, kterým je agapé sama, láska. Tento pohyb je rytmem bytí, je rytmem dávání, které dává sebe samo. Tato hemerolo-trinitární ontologie představuje svým současným zdůrazněním substanciality po vzoru jedné podstaty trojjediného i relacionality po vzoru trinitární vztahové rozlučnosti osob, odpověď jednak na moderní absolutizaci duchovního subjektu, a zároveň odpověď na postmoderní nesubstanční myšlení i jakousi relativistickou absolutizaci diferencí. Kolem Hemerleho přístupu se v druhé polovině 20. století, na počátku 21. století, utvořila trinitární ontologická škola hnutí Focolare s centrem v italském Lopiánu. A právě nová recepce těchto Hemerleho tezí v okruhu Johna Milbanka, zakladatele radikální ortodoxie, vedla k tomu, že se jeho žáci v Cambridge rozhodli uspořádat zmíněnou loňskou mezinárodní konferenci nové trinitární ontologie. Milbank, autoři radikální ortodoxie, se tématem v kontextu svých snah o obnovu křesťanské platonské filozofie zabývali již dříve. Teprve nyní, ale vlastně ty jednotlivé školy vstoupily ve společný dialog. Ta konference se stávala z 12 tematických panelů, vlastně jakoby to nějakým způsobem dokládá to, jak to téma je rozsáhlé samozřejmě. Můžete se bavit v tomto kontextu o politice, můžete se bavit v tomto kontextu o estetice, můžete se bavit samozřejmě o metafyzice jako takové a tak dále, o ekologii a těch možností vlastně, ke kterým ta trinitární ontologie se vztahuje vlastně celá řada, vlastně týkají se celé filozofie. A to znamená, je to vlastně tak v tomto slova smyslu skutečně jakoby jakýsi diskurs, který je připraven vlastně na to vést dialog s maximálně otevřeným vlastně filozofickým prostředím současnosti. A samozřejmě ty zastoupené přístupy, které tam zazněly, tak byl vlastně ten Hemerleho trinitární ontologický přístup, radikálně ortodoxní, tomistický, fenomenologický, jakýsi negativně teologický, objektivně idealistický, právě jakoby navazující na Hegla, sofiologický, či jakýsi pragmatický, kontemplativně pragmatický, víc orientovaný na praxi. O určité usoustažnění vlastně těchto přístupů se pokusil ten John Milbank ve své úvodní řeči. Já si některé věci přeskočím, předpokládám, nevím, kolik mám ještě času. Jak to vypadá? Jak mám být podrobný? Méně. Tak jo, tak já skočím rovnou ke Komenském. Tak vlastně v této tedy úvodní řeči John Milbank právě jakoby navázal právě na Komenského, to znamená na tady tu komeniologickou nebo komeniánskou, asi přesněji větev, vlastně trinitárního triadického bádání, pěstovanou tedy vlastně na té bamberské, tedy v té bamberské trinitární škole Heinrichem Beckem, Erwinem Schadelem, na jedné straně, ale také samozřejmě v rámci toho domácího prostředí a právě bratry Flossovými. Je to vlastně svým způsobem ale jakoby jedinečná jakási událost, protože vlastně ta konference skutečně byla navštívena v podstatě účastníky filozofy křesťanskými a teology vlastně z asi z 30 zemí světa. Bylo nás tam asi 300, což je samozřejmě v tomto oboru jako v podstatě jako velký vzorek vlastně těch účastníků. A tímto způsobem vlastně, protože o Komenském byla řeč vlastně úplně na začátku té úvodní řeči a vlastně v jejím jakoby velkém rozsahu, poměrně extenzivně, tak je to samozřejmě svým způsobem velká událost i z hlediska komeniologie takové, vlastně jako jakýsi návrat pomyslný vlastně Komenského do Anglie, který samozřejmě v Anglii vlastně působil a s tím působením tam byly spojené velké naděje, takže je to svým způsobem trochu takový, jako takové opakování, ale jenom samozřejmě v uvozovkách. Milbank ho vlastně zmínil Komenského v té jaksi souvislosti, že vlastně ta trinitární ontologie nemá být pouze jaksi intelektuálně kontemplativní cestou, ale zároveň jaksi cestou pragmatickou, to je praktickou. Ty oba dva jako důrazy musí vytvářet tu věc trinitární ontologie. Jestliže tedy nejhlubší problémy novověku i postmoderní představují vlastně podle tady vlastně těchto autorů moderní socinianské antitrinitářství, to je to Trinitéc Ferguson Hyde vlastně, zapomenutí na trojici, ta absolutizace duchovního subjektu, jakási subordinace veškeré intersubjektivní tradice, jo, toho předávání, té orality a tak dále, jaksi ve prospěch jak právě určitého vlastně zdůraznění té fixace jako takové. Politický individualismus na jedné straně, či totalitarismus na druhé straně, to je vlastně to zdůraznění toho politického individua jako z ničeho atomického, ale na druhé straně vlastně ten politický důraz vlastně na tu jednotu společnosti v tom totálním smyslu. Potom ta denaturalizace stvořené skutečnosti a její technologické ovládnutí, to zdůraznění vlastně toho, té potencia sciencia potestase, to znamená té moci, toho aktu moci, racionální moci. Tak vlastně rozpletení a vyhojení těchto vlastně otázek se stává právě jakoby záležitostí na jedné straně teoretickou i praktickou. A všechny vlastně tady tyto krize toho našeho současného světa mají vlastně určitou souvislost právě v těch určitých metafyzických a teologických rozhodnutích třeba na počátku moderny. Když tedy Milbank z konferenci zahajoval, nemohl si vybrat lepšího svědka kritického významu snahy o trinitární ontologický obrat než právě posledního biskupa jednoty bratrské a moravského exulanta Jana Amose Komenského. Jakkoliv to bylo pro většinu účastníků konference velkým překvapením Komenského obhajoba trojice proti antitrinitárnímu sociniánům, Komenského důraz na synkritické pojetí teologie a filozofie, sjednocující, pancofické, Komenského trinitární usoustažnění teorie a praxe, Komenského trinitární metafyzická reformulace aristotelské nauky o kategoriích a konečně Komenského založení jeho vlastních všenápravních snah v rámci této trinitárně metafyzické spekulace. To vše podle Milbanka dělá z Komenského klíčovou postavu celého tohoto příběhu. U Komenského bychom mohli najít určitý klíč k takové reinterpretaci modernity, která by oprávněný důraz na lidskou kreativitu a tvůrčí moc osvobodila z do sebe uzavírajícího se kruhu či labirintu autonomního reflexivního aktu a vyvedla by ji k určité plnosti podílu na trinitárním umění Boha Otce, kterým je sám jeho syn a na kterém máme v otevřené světlině Ducha Svatého, to je Ducha Syna a Otce, účast. A teď vlastně se dostanu k těm motivům, které vlastně během těch 30 let vlastně se objevovaly v rámci letní filozofické školy a které přesně tohoto se týkají. Až úplně s tím způsobem, neuvěřitelným způsobem, když jsem si to znovu připravoval teďka předtím, když jsem sem jel, tak jsem vlastně žasnul nad tím, jaké věci jsem zase jakoby objevoval vlastně z mého mládí svým způsobem. Třeba u Zdeňka Neubauera opravdu neuvěřitelné vlastně zhody právě s touto debatou vlastně. Dobře, tak jo. Já budu teď mluvit o čtyřech takových právě jakoby bodech. Nejprve tedy běží o to, jak vlastně docent Karel Floss, jakási první postava, o které budu mluvit, jak vlastně zdůrazňuje vztah mezi, nebo jak se vlastně pod jeho vedením probíral během těch 30 let letní filozofické školy vztah mezi platonismem, novoplatonismem a křesťanstvím. Ta velká otázka Prokla, Diviše Areopagity, potom vlastně toho, jak Tomáš Akvinský vlastně vychází z Diviše Areopagity a zase ho vlastně na druhou stranu kritizuje. To, co vlastně Karel Floss popisuje v De Potentia, v tom svém překladu De Potentia, kde si všímá právě to určitých jakoby kritických výhrad vlastně u Tomáše vůči Divišovi. To má tento poměr mezi novoplatonismem a křesťanstvím. To je jeden z takových velkých skutečně motivů těch 30 let letní filozofické školy, tak jak jsem to mohl vlastně být nějak aspoň trošku toho svědkem, nebo o tom mluvit s docentem Karlem Flossem, nebo to slyšet ze záznamu, tak vlastně tvoří určitou skutečně jakoby linii vlastně debat, která jaksi možná ve světle vlastně tady toho, co jsem se tady snažil na začátku říct, ve světle té nové rekonstrukce Platóna, ve světle určité možnosti třeba nějakého nového platonismu, třeba nového křesťanského platonismu, vlastně nabývá na významu. A opravdu běží tady vlastně o to, jak vlastně toho triadického platonismu svým způsobem, jak vlastně její spojit vlastně s tím trinitárním, jakoby ortodoxním v tomto slova smyslu křesťanstvím, které je zásadní, pro které je zásadní ta historická mediace, vlastně to historické sdělení toho trojjediného života v tom životě Ježíše Krista, vlastně v životě církve a teda v těch historických skutečnostech. To znamená, že to není jenom právě nějaký odrazový můstek nebo moment, ale že to má zásadní význam, právě tato historicita, to sebezdělení v dějinách, takto. Tak to je první moment, na který chci odkázat. A druhý moment se týká profesora Pavla Flosse. Samozřejmě ta otázka vztahu mezi křesťanstvím a novoplatonismem se týká i renesance. A to taky je samozřejmě téma, veliké téma, které na Letní filozofické škole bylo mnohokrát v různých podobách diskutováno. Ostatně vlastně české vysoké školy jsou vlastně, myslím, celkem, respektive fakulty filozofické a katedry filozofické jsou vlastně poměrně silně orientovány k té otázce renesance, že? A těch jednotlivých renesančních autorů, a bylo tady odvedeno obrovské množství vlastně velice původní práce v těchto oborech takové opravdu té analýzy diskurzu, jak o tom tady byla řeč těchto autorů. A v této souvislosti, jak si vysvítá ta otázka toho, jakou povahu má vlastně ta triadičnost u Mikuláše Kusánského a samozřejmě u Komenského. To jsou takové dvě velké postavy. Samozřejmě v době Komenského byli i další triadici, ze kterých on čerpal, kteří třeba byli jeho učiteli a tak dále. Takže ta debata se týká i určitého komeniánského okruhu nebo dalších autorů. Je tu otázka tedy vlastně, jestli se třeba v tom duchu té teze třeba právě toho Johna Milbanka, radikální ortodoxie, o jakési alternativní modernitě, která by byla vlastně jakoby blížší tomu dialogu mezi filozofií a teologií, spojované právě s Kusánem, s Vickem, s Paracelsem, Komenským, Johannem Georgem Hamanem a dalšími autory, jestli vlastně by na to nebylo možné navázat právě z těch určitých pozic toho bádání tady domácího, triadického a tak dál. Takže to je vlastně určitý druhý bod, který se týká toho renesanční problematiky, trinitární metafyziky, ontologie triadické. Třetí bod se týká vlastně toho, co je spojený s Petrem Vopěnkou, vlastně s tou jeho jako kdyby fenomenologií, která jaksi je základem jeho alternativní teorie množin. A je to taky určité hledání jakési právě jakoby alternativní cesty v tomto slova smyslu oproti určitému tvaru, novověkému tvaru myšlení. A samozřejmě v rámci těch meditacích o základech vědy je ta fundamentální triáda, Karel Floss na to odkazoval během Letní filozofické školy, ta fundamentální triáda vlastně toho, té osvětlené oblasti před horizontem, horizont a vlastně ta oblast za horizontem. Je zajímavé, že vlastně něco takové má Komenský, vlastně v Pancofii, přesně když jakoby stopuje takové ty stopy vlastně trojice ve stvoření, tak říká, že prostě jednou z nich je právě tady tato jakoby situovanost vlastně, která toho subjektu, vlastně používá přesně tento výraz, ale ta situovanost vlastně, která je vždycky zahrnuje vlastně tady tu trojici, vlastně tady tu triádu, která jakýsi reguluje ten pohled a ten vztah jevům, které povstávají na tom horizontu a tak dále. Takže to je další jakoby určitý motiv, který jsem chtěl jaksi vypíchnout i v souladu s tím, že o tom vlastně vícekrát mluvil docent Karel Floss, o tady tom trinitárně ontologickém výkladu fundamentální triády Petra Vopěnky. No a pokud běží o tu matematizaci vlastně přirozenosti, tak to je poslední bod. Tak tam se samozřejmě otvírá ta velká otázka souvislosti té trinitární metafyziky, trinitární ontologie a díla Zdenka Neubauera, protože samozřejmě vlastně on se pokusil zejména tedy v té jeho práci, která se týká toho Kusánova dialogu De possest, o určité metafyzické vlastně pochopení té skutečnosti, která je vypovídána v těch výpovědích moderní přírodní vědy. To znamená, o čem je věda, co je vlastně tím předmětem, jaká je skutečnost toho předmětu vědy. A vlastně Zdeněk Neubauer stopoval tady tuto skutečnost vlastně přes Kusánského až vlastně do těch trinitárních otázek a vlastně tvrdil, že tou skutečností je vlastně ten hypostazovaný vztah, že to je pojem samozřejmě z trinitární teologie, původně relatio subsistens, popisující vlastně ten vnitřní vztahový život trojediného Boha. U Tomáše Akvinského to nacházíme, ale už vlastně v nábězích u Augustina. A podle Zdeňka Neubauera u Kusánského, zrovna v tom dialogu De possest, právě v tom pojmu possest, to pojem toho hypostazovaného vztahu, to je vlastně zpředmětněné vztahovosti, tak tak se stává vlastně základem potom té další, nebo vlastně skutečnosti, té ontologické reality vlastně výpovědí potom moderní přírodní vědy. Je to, běží ten argument Neubauerův asi vzní tím způsobem, že vlastně pokud běží o vztah, takže vztah je vlastně skutečností, která, u které jakoby nezáleží na tom, jestli je realizovaná nebo pouze myšlená. Že vlastně, on cituje často takový příklad s růží, že u růže samozřejmě je velký rozdíl, jestli růže je jaksi před vámi rostoucí, vonící a skutečná v tomto slova smyslu, anebo jestli je pouze jenom myšlená, jestli pouze vlastně ten pojem růže myslíte. Že to je naprosto zásadní rozdíl. Když to u vztahů to být rozdíl nemá podle vlastně tohoto výkladu. No to je otázka, jestli tento argument platí, to je skutečně taková věc, kterou bych považoval za otevřenou, ale strašlivě zajímavou, protože on vlastně toho Kusánského, kterého vlastně všichni ti ostatní autoři, třeba té radikální ortodoxie, nebo právě ta bamberská trinitární škola, vnímají jako jakéhosi vlastně zakladatele jakési alternativní moderny, která ještě udržuje jakýsi analogický pojem bytí, která vlastně nabízí určitou jinou cestu z toho zdůraznění kreativity, než je vlastně ta tradice, která vychází z té absolutizace subjektu a tak dále. Tak toto je svým způsobem v takovém velkém napětí k té Neubauerově vlastně genealogii moderní přírodní vědy, který naopak vidí toho Kusánského jakožto toho pravého viníka v tom posest. A říká, že vlastně to posest představuje tu duchovní skutečnosti boží, tu skutečnost boží, toho ducha, ale ducha mrtvého boha, jak o tom mluví. Jo, nikoli vlastně toho ortodoxního boha, jak ho vyznáváme v tom, nebo voláme k němu v tom Veni Sancte Spiritus. Protože právě v Trojici je duch vlastně tím vztahem. Já to znamená, on to vlastně spojuje tady s tímto momentem. A potom ta vlastně celá skutečnost té objekty, ta realita z objektiva, ta skutečnost vlastně té moderní vědy má tu duchovní, mentální povahu a tak dále, tak dále. Takže vlastně v tom sestupu Neubauerově vlastně k těm kořenům moderní vědy v této jeho genealogii je přímo vlastně tato trinitárně metafyzická problematika. Jako vlastně rozhodující moment toho. A já jsem si ještě vlastně tady na závěr úplný vybral takový citát právě z Neubauera. Je to poznámka pod čarou z tady toho jeho spisu, o čem je věda de posest, ve které on popisuje vlastně právě tu skutečnost toho vnitřního božího života, ve kterém vlastně ty jednotlivé osoby trojice vlastně vždycky v tom vztahovém spolubytí odvozují jako vlastně svou existenci vždycky těch ostatních dvou, vlastně z té vzájemnosti. Jak jsem mluvil o tom vzájemném oslavování Otce, Syna a Ducha Svatého, tak vlastně on popisuje vlastně to, tomu se říká perichoreze tady této skutečnosti. On to popisuje takto. Je to opět vlastně, v podstatě je to až augustinovská citace. Je to fascinující, protože opravdu byste toto možná mohli číst třeba v De Trinitate, kdyby bylo psané dneska. Je to opravdu velice zajímavé. Trinitární teologie k tomu, to jest tedy k tému fenoménu toho vzájemného spolubytí, vytvořila krkolomné neologizmy, jako perichoresis, circum incessio, něco jako kolem vstupování, to je vnitřní zahrnování, obklopující ustupování, to je činění si vzájemně místa. En hyparxis, in existentia mutua, v počínání, v přítomnost, vzájemná vnitřní existence a podobně. Tyto jazykové kuriozity svědčí o úsilí vyjádřit nevýslovné, že každá osoba bere svůj počátek či přítomnost uvnitř ostatních dvou. Vzájemná vnitřní existence, vzájemné zahrnutí. Přitom zase nejde o tak nezvyklou zkušenost. Takto i naše mysl obsahuje jak svět, tak tělo v něm obsažené. Sama jsouc obsažena v obou. Mysl, tělo, svět jsou tak v sobě vzájemně obsaženy, leč pokaždé v jiném smyslu. Způsob každého takového bytí v in existence, obsahování, zahrnutí, obývání je vždy odlišný, jedinečný, nezaměnitelný a nezastupitelný, inu osobitý. Právě tak, jak to dle trinitární nauky platí pro tři boží osoby. není vyloučeno, že je nám zkušenost této vzájemnosti přístupná teprve dnes. A to opět právě díky zapomenutému myslitelskému úsilí a pojmovému tříbení, jehož plody nám anonymně odkázaly dnes již zapomenuté spory o význam symbolu Boží Trojice a jeho závaznou a společnou formulaci. Právě tak, jako hypostázy vztahu. Děkuji za pozornost. Díky za předvídáš to. Jo, tak já se zase budu moderovat. Děkujeme Eduardu Fidlerovi za podnětnou přednášku, otvírám diskuzi. Tak, Evžen. To bych měl otázku, která by se týkala problematiku analogičnosti a patronismu, ale nejprve bych se chtěl stáhnout vlastně myšlení Pavla Flosse. Je tam přijde právě na jedné straně onen zájem a vztah k autorům jako Schadl, Beck a podobně té kreatičnosti, kterou zdůrazňoval dosti silně, a na druhé straně důraz na světový etos a myšlení Hansa Kinga, které je bytostně antipriatické, jako něco v stolu dosti silném napětí a něco neusustavnitelného. Jo, jo, jo, to už vlastně teď dneska vlastně zaznělo. Toto je samozřejmě na první pohled jakési napětí, protože víme, že Hans King v podstatě v těch svých pozdních výrocích nebo v tom vývoji pozdním své teologie, tak vlastně jako kdyby strategicky říká, že křesťané by měli vlastně svým způsobem tu christologii, ten chalkedon, to znamená tu jakousi historickou, zároveň jako lidskou, zároveň božskou skutečnost Ježíše Krista, jako kdyby vyzávorkovat. A to tež samozřejmě platí tím pádem i pro tu trinitární nauku, pro tu trojici. A to kvůli dialogu samozřejmě s islámem. A ono samozřejmě... Je to na první pohled je to jako svým způsobem jako taková legitimní strategie. Otázka je samozřejmě, jak to pro Kinga platí skutečně. To znamená, nakolik je to lest jako argumentativní a nakolik je to skutečně to ten skutečný tvar jeho teologie. Samozřejmě to znamená toto je ta věc Kingova. On, když bychom se na to podívali jakoby trošku třeba s tím Komenským, že? Tak pro toho Komenského ty dvě věci nebyly rozporné. To znamená ani ten univerzální jakýsi nárok jeho pancofie nebo té reformy, která byla založena v jeho pancofii, v té pancofické trinitární metafyze, to znamená ta všená práva vlastně. Tady samozřejmě má univerzalistický nárok, ale zároveň vlastně je explicitně vystavena na tom trinitárním základě. A ten trinitární základ je tam samozřejmě ten, že vlastně ten trojiční obraz Boha je vlastně dialogický. Je to obraz Boha vlastně, který má pluralitu sám v sobě, to znamená, není to vlastně obraz Boha, který by vlastně byl jako kdyby nebo není to oblast, když přejdu teďka do té filozofické oblasti, není to obraz absolutna, které by vlastně vylučovalo ten princip jako sdělení, to je mediace, tradice, jo, toho obrazu, toho předávání, slova a tak dále. To znamená dialogu tím pádem. Ještě samozřejmě ten Duch Svatý tam do toho vnáší potom tu otevřenou světlinu vlastně toho jako kdyby té interpretace. A to znamená je otázkou, jestli skutečně ta cesta, když bych teďka jako se situoval do pozice toho, kdo by měl nějakým způsobem takový dialog třeba s islámem vést, jestli ta cesta správná je ta vlastně kvůli dialogu vlastně popřít něco, co vlastně je dialogické, samo v sobě. To je vlastně tu trojiční nauku. A to proto, že vlastně na té druhé straně mají třeba o té trojiční nauce jakoby jiné povědomí, jiné poznání, mají jiný obraz té trojiční nauky, než máme my. Jo, než je běžný třeba taky samozřejmě. To taky tak může být, samozřejmě to taky asi je svým způsobem. I v křesťanství. Takže vlastně ten flosův důraz vlastně na tu ortodoxii, ten jeho vztah vlastně k tomu Bamberku, k té triadičnosti, i k Tomáši Akvinskému, Augustinovi a tak dál, který souvisí s tím jeho velkým zájmem vlastně o trojici, tak vlastně není jako v rozporu vlastně s tím záměrem, který má King. To není v rozporu se zájmem o tuto sociální problémy tohoto světa. Naopak vlastně. To není v rozporu se snahou vést mezináboženský dialog. Naopak, je to vlastně svým způsobem podnět k tomu, který vychází zevnitř té vlastní tradice. Ale je opravdu otázkou, jestli toto je ta správná cesta, nebo to je ta správná cesta Takingova, který vlastně jako kdyby z toho taktického jako důvodu, možná strategického v jeho případě, přesto týká skutečně jakoby určitého dlouhodobého postoje, tak volí tu cestu, že vlastně ty obsahy nějakým způsobem upozadí a soustředí se na čistou formu jako toho mezináboženského dialogu. To je potom i třeba ta etická pravidla a tak dále, ale oproštěná od nějakého jejich metafyzického zdůvodnění. Takže ano, ten rozpor tam jakoby je samozřejmě cítit, ale je otázka, jestli se nedá jít tou cestou, které se nějak Karel Flos vrací pořád. To znamená tou cestou vlastně, jako kdyby toho rozpomenutí se na vlastně tu vlastní identitu náboženskou, v tomto případě tu trinitární, které nás může naopak vlastně disponovat, jakoby přivodit nás tu dispozici pro to lépe hovořit s těmi druhými. Být více dialogičtí. Pokud skutečně budeme vážně brát to, co věříme samozřejmě. A nebo jestli teda samozřejmě ta druhá cesta Kingova, uzávorkovat ty obsahy a... Nemáte dojem, že jsme nejistý, jestli to byl zrovna Willer nebo nějaký jiný kritik, ne přímo reál, těch německých autorů, který zdůrazňoval, že prostě ten důraz na nepsané náuky a podobný způsob vlastně zužuje jakýmsi způsobem šíři platonského myšlení a oproti tomu Platonu dialogu z toho jakýmsi novoplatonským způsobem, ostřej, vytváří jakousi takovou, nebo vlastně dělá z platonského myšlení jakýsi novopitagorský nebo platonský systém, kde je vlastně pár, že to je vlastně skužování Platona a že to vlastně i jako hermeticky jako přináší málo nové nebo vlastně k tomu všechny. A to je právě pár vůbec tomu principu analogičnosti, tímto jako striagotičnosti už se souvisí. Nakolik to nevede k vágnosti z hlediska a potom pak jsou ty reformní návrhy, třeba u Komenského jakési takové příliš toho typu, no tak jako křesťané by se měli sjednotit základem všeobecnou školní docházku, nebudou války, teďka to omlouvám se, paroduji, já jsem nepříliš, je to pak zůstává z toho jistá bezzubost a ten problém vágnosti. No k tomu Platonovi já asi se vyjadřovat nebudu, protože se nepovažuji za platonského badatele skutečně v tom pravém slova smyslu. To znamená, tady toto je skutečně taková velice jemná odborná diskuze, do které se jakoby nechci přímo pouštět, ale chtěl jsem poukázat právě na to, že vlastně tento typ výkladu Platona jakoby zdůrazňující naopak tu jakoby medialitu toho soubytí, tu intersubjektivní tradici orální a tak dál, že nám umožňuje určité jako kdyby analogie právě ke křesťanství, které třeba doposud nebyly úplně jakoby prozkoumány. Jo, to byl... Je to právě takový jakési takový anachronická snaha pokřít Platona, která má konec konců už antiky velkou tradici, je. A která Platona, vy jste někdy znásilně. No, otázka je si znásilně, protože jsou ty různé výklady Platona. Ale je to skutečně snaha pokřtít Platóna ale vedená tím zájmem udělat z Platóna více Platóna a ne méně Platóna. Protože se to, protože to navazuje vlastně na ten určitý výklad, nové paradigma výkladu Platóna, které naopak se tak snaží jakoby dopátat pravdy o Platónovi. To znamená, není to jakoby jenom taková snaha si vyhmátnout pár motivů z Platóna a tvářit se, že to vlastně je jakoby už nějakým způsobem, že byl Platón křesťan, to ne, samozřejmě. Ale tady skutečně ten zásadní problém je v tom, jestli obstojí to nové paradigma. To samozřejmě, ta analogie vlastně nějakým způsobem stojí na tom, na tady této, na této otázce. A jak zmiňujete, prostě je to otázka, jestli to nové paradigma, třeba ten Giovanni Reale a tak dál, nebo ten Vittorio Hesle třeba, protože to je Hegelián, že jeden z největších současnosti. To znamená, jestli prostě opravdu tam není ta tendence vytvořit z toho Platóna nějaký systém právě, který bude jakoby zcela nakonec vlastně v tomto slova smyslu úplný a tak dále a tak dále. Takže který by mohl potom tím pádem zužovat samozřejmě to bohatství těch nových motivů vlastně té platonské filozofie a tak dále. Ale jakoby, jak jsem to studoval, tak se mi nezdálo, že by to skutečně byl ten primární záměr, že skutečně běží o to jakoby pochopit i ty Platónovy dialogy ostatní prostřednictvím těch narážek třeba na ty nepsané nauky. To dělal ten Slezák tady tuto práci, že vlastně procházel všechny dialogy a poukazoval na to, jak vlastně se tam objevuje taková ten odkaz na nějakou tu pomoc, která přijde, nebo když nějaký dialog najednou skončí nějakým takovým zvláštním způsobem, takže vlastně běží určitý odkaz na něco. To znamená, je to taková snaha vlastně ne ty dialogy obejít, ale jako je znovu číst a objevit třeba to jakoby jejich spojení vzájemné a tak dále. To třeba snaha odstranit jistou aporetičnost. To v tomto směru to jde. V tomto směru to určitě jde, ale to ano, to ano. Ano, to určitě ano. Tak skvělý Běhoš. Já bych se rád zeptal na jednu obecnější věc, ale nějak to napojím na to, o čem jsi povídal. Jak se díváš na možnost právě podobných hnutí jako Hans King, který by rádi předestřeli nějakou nauku nábožensky motivovanou, ale zároveň toužící po univerzalitě? No, ve světle toho, že každý takovýhle hnutí musí udělat silný kompromis s nějakou svou jako mytologickou tradicí. A já to já neznám dobře, jo, ale už to padlo několikrát, že tam je teda silná motivace nějak vstříc jako myšlenkovému světu islámu. Jo, tak jestli zároveň tím jako zákonitě nedochází k nějakému oslabení nějakých proudů, který vlastně dodávají vůbec živost celému tomu křesťanskému hnutí. Jo? Jako mýtus kolem Krista. Jestli já třeba znám jako podobně analogický příklad, tady se hájí trinitářství a unitáři, jo? Který nějak vychází jako z tradice těch, řekněme, sociálů, ale je to mnohem složitější, tak mají taky jako velkou snahu a tam nejde vůbec už jenom o křesťanství a islám, jo, ale udělat jako univerzální nauku, kde jsou opravdu vítaní všichni, jo, i ve stylu nejen buddhismus a ateismus, ale i třeba lidi veškerých genderů. Jo, a jestli opravdu s podobnýma snahama jako zákonitě nepřichází nějaký vlastně vnitřní vyprázdnění, ač to zní jako hrozně tvrdě. No. Uh-huh. Ono to vnitřní vyprázdnění je samo o sobě zajímavé. Protože vlastně to vyprázdnění svým způsobem je teologický pojem. Jo? To je vlastně, co se tomu se říká v křesťanství, kenosis. A je to vlastně moment toho, kdy vlastně ten boží syn se má vzdávat vlastně té své božské důstojnosti toho, jako kdyby, že vlastně je v té trojici s otcem a vtělit se vlastně, přijmout tu lidskou přirozenost a účastnit se těch dějin, té historie a tak dále, až úplně do té jakoby největší radikality vlastně toho pozemského života a smrti. To znamená vlastně svým způsobem v rámci určité tradice křesťanské teologie je vlastně ten moment jakéhosi sebevyprázdnění, toho vzdání se třeba jakoby nějaké své vlastní důstojnosti, vzdání se své vlastní hodnoty třeba, identity v tomto případě, tak je nějak spolu zahrnut. Je to v tom přítomno. A ono to může být u toho Kinga neseno i třeba tímto motivem. Ono to je docela silné v křesťanské teologii druhé poloviny 20. století. Vychází to z určitých interpretací, třeba Hans Urs von Balthasar a další autoři, kteří mluví o jakési úrkenózi z pra vyprázdnění v trojici samotné, kde vlastně se hovoří o tom, že vlastně jako kdyby ten moment toho sebeodevzdání se, toho sebezmaření se, toho sebevydání se, toho netrvání na té vlastní identitě, je vlastně jakoby už spolu zahrnut v tom absolutním, tedy v tom trojjediném Bohu, a že vlastně konstituje vždycky lásku. Že prostě láska není bez vlastně tohoto momentu vlastně toho, že nějakým způsobem se vzdám vlastní identity. A samozřejmě v té trojiční nauce a v té ortodoxii křesťanské a samozřejmě tady i v té kenózi z křesťanské christologické, o které jsem mluvil, to je doprovázeno samozřejmě tím momentem toho jakoby toho druhého. To znamená, že ta láska je reciproční, že vlastně se vzdávám, ale zároveň svou identitu získávám právě v tom, že se vzdávám v tomu druhému. Jo. Tím, že se účastním tady toho dialogu, té synuzie, tak vlastně tou participací na tom získávám to své bytí a tak dále. Takže vlastně jakoby ten kenotický moment by tam mohl být jako určitý motiv, vnitro křesťanský, vnitro náboženský motiv u třeba Hanse Kinga. No, proto vzdát se teďka té naší nauky, vzdát se třeba i naše nějaké podoby, rituálu a tak dál, a prostřednictvím této oběti vlastně navázat nový vztah a jako nechat se obohatit od toho druhého tím pádem a tu novou identitu získat v tom vztahu. Jo. Ale ten problém je v tom, že vlastně ten rozpor je prostě v tom, že vlastně já nemůžu jednat v rozporu vlastně s tím, jakoby, nebo je to drama, že já nemůžu vlastně jednat v rozporu vlastně s tím, jako kdyby co vidím nebo co nazírám, že jako co to znamená, jestliže vlastně je mým Bohem trojjediný Bůh, který je tady tím sebedarováním, tak já se mám sebedarovat samozřejmě, ale znamená to, že se mám vzdát vlastně toho sebedarování, to nejde vlastně. Tady se to tak nějak zaciklí, je tam tady tento rozpor, když budu mluvit samozřejmě pořád o té křesťanské tradici, o tom momentu toho dávání se. Bych ještě třeba, jak vidíš jako osobní svědectví, to klidně může být, jak tenhle rozpor řešil přímo Karel Flos, třeba je v nějakým dialogickým úsilí, jestli jsi tam uvědomil nějaký prvek právě, který může být určitou jako katarzí tady toho. No, já jsem jako mě se zdaštrtní filozofická škola svým způsobem je na to odpověď, že jako taková prostě, protože vlastně ona v tom pojetí vlastně Karla Flosse skutečně je otevřená vlastně té nesmírné pluralitě. A svým způsobem, kdyby Karel Flos chtěl pěstovat jenom vlastně identitu křesťanství intelektuálně, tak by samozřejmě ten program byl nějak tematicky vždycky zaměřený nějak k těm problematikám, diskuzím a tak dál teologickým primárně. Ale když tady běží vlastně o ten společný svět, že? O tu jako metafyziku v praxi, že o to, že vlastně náš celý život je vlastně metafyzický a týká se nějak vlastně těchto zásadních otázek, tak vlastně, já myslím, že toto je ta odpověď na to, jak to řeší ten rozpor, že vlastně ten rozpor se řeší tím životem samotným vlastně, tím aktem samotným, jo? Tím vlastně, že jakoby ten vlastně i to intelektuální soubytí, které je doprovázené tím soužitím, tak vlastně, které je takto úplně vlastně otevřené, tak vlastně pořád uskutečňuje vlastně uskutečňuje život, že uskutečňuje jakýsi pohyb intelektuální ve společném světě, nebo hledá ten společný svět a tak dále. A pro tedy Karla Flosse, jakožto vlastně jakýsi triadického filozofa, toto už jakoby je vlastně stopa trojice. Takže je pět hodin. Konkrétní otázku k samotnému tématu, jako ke knihovi. Minutu na otázku a 3 minuty na odpověď. Vzpomínat, já jsem si to musel napsat. Zdá se mi, že se vracíme znovu k úskalí Augustinovho trinitárního myšlení, k analogii samé, tedy kde se dělá analogie mezi Bohem a mezi lidským myšlením. Ale je nutné rozlišovat mezi naším myšlením nebo diskuzem o trojici a trojici samotné. Kladu si to otázku, v čem spočívá zmiňovaná analogie mezi Platónem a trojičním tajemstvím. V podobnosti mezi Platónovým soubytím a soupodstatností božských osob, anebo podobnosti, spíše podobnosti mezi filozofickým a teologickým myšlením. Domnívám se, že spíše v myšlení, které je-li myšlením, je pohybem, jen se děje v řeči. Jenomže trojice se nerovná triadické, dialektické myšlení, ani nějaký princip či systém triadičnosti. Na jedné straně Bůh není bytím, ale stvořitelem bytí, podle židovství v křesťanství. Na straně druhé, když si pomůžeme Heideggerem, který ukázal, že bytí je již bytím myšlením nebo rozuměním bytí. Je-li mysleno člověk. Tedy moje otázka zní, může být tajemství trinitární vztahovosti ontologii? Zdá se mi, že kdyby platila ta analogie, a tomu tak bylo, tak by ta trojice se musela stávat jednotou. Tak jako diskurs mezi lidmi se musí stávat tím soubytím. Na 3 minuty, jo. No dobře, tak děkuju za otázku. To rozlišení mezi triadickým a trinitárním je samozřejmě důležité. Když bychom za ty triadické systémy třeba považovali Hegla typicky, tak samozřejmě v něm to stávání se absolutna je naprosto stěžejní samozřejmě moment. Toho jeho systému. A tím pádem vlastně, kdyby byla trinitární ontologie vždycky objektivní idealismus tohoto hegeliánského typu, tak samozřejmě nikdy nemůže být ortodoxní. Protože pro samozřejmě věřícího křesťana, vyznávajícího prostě spolu s církví a tradicí, tak Bůh se jakoby nestává v tom slova smyslu, že by byl nehotový a od nějaké jaksi neurčitosti nicoty by dospíval k nějaké určitosti toho prostřednictvím nějakých 3 momentů a tak dále. Nicméně. Ten trinitárně ontologický jakoby diskurs nebo ta debata se ona by se neměla zúžit vlastně na to tři, na tu triadičnost jako takovou. Ona by měla spíše soustředit na určité takové ty zásadní rysy toho vnitrotrinitárního života. Ten samozřejmě klíčový, který je nejvíce rozvíjen, je samozřejmě láska. To znamená určitá fenomenologie lásky, jakožto předpoklad trinitární ontologie. To znamená, že vlastně hovoříme o tom jaksi trojjediném Bohu jakožto vlastně lásce a tím pádem, jestliže to stvoření je vždycky stvořením, jestli je stvořením toho trojjediného Boha, tak samozřejmě by mělo vlastně ve svém metafyzickém základu být v nějakém smyslu láskou. A to nám neběží jenom o to, jakoby ten počet 3 nebo tu triádu a tak dál, ale vlastně běží i o tyto, jakoby, možná ještě, je to ještě důležitější, běží o tyto jakoby zásadní rysy vlastně toho trojjediného Boha a jejich obraz vlastně v té stvořené skutečnosti, v té struktuře. Ten poukaz na myšlení, jo, jako vlastně... A jako tu hlavní analogii, nebo jako, jestli jsem to správně pochopil, jako vlastně to, že tedy Bůh vlastně je myšlením v tom slova smyslu, vlastně, že to je aristotelské, smyslem platonské taky a tak dále. A že vlastně potom myšlení jakoby toho té stvořené duše je vlastně napodobuje nějak ten pohyb vlastně v trojici, to znamená to, že vlastně Bůh je určitým praskutečností, určitým vyjádřením ve slově, jo, je tam reflexivní pohyb, je vlastně ten obrat vlastně zpátky. No tak samozřejmě toto jakoby je klasické téma vlastně té trinitární ontologie vlastně, ale tehdy, když vlastně myšlení nechápeme odděleně od vlastně bytí, že? Protože pokud vlastně myšlení, Heideggerovský citát vlastně tam jak svým způsobem je správně vlastně, myslím si, že to jakoby nijak s trinitární ontologií jakoby není jako v rozporu, jo? Protože vlastně pokud jakoby neoddělujeme epistemologii od ontologie, pokud vlastně oddělujeme vlastně myšlení jako akt duše vlastně od jakoby aktuality skutečnosti, od aktuality bytí, tak vlastně samozřejmě pohyb myšlení vlastně je vlastně pohybem bytí v tomto slova smyslu a tím pádem vlastně v tomto smyslu je potom i určitým kvalifikovaným a důležitým u Augustina, to je to vyargumentované naprosto přesně u De Trinitate obrazem vlastně toho trojičního života, ale zase v rámci jakoby té trinitární ontologické analogie, že vlastně myslím si, že to nutně nemusí vést k té triadičnosti. Nemyslím k té triadičnosti ve smyslu čistě filozofické triadičnosti. Čistá by byla jenom čistým systémem a nakonec stejně vyústila do nějaké jednoty. Absolutní pouze. Dosažené tím stáváním se. Ten ortodoxní obraz Boha je takový, že vlastně ty tři momenty se neruší, že vlastně jsou podstatné a že tam není stávání se tady v tomto slova smyslu, jakési progrese, ale že tam je jaký život, pohyb, který ale není stávání se v smyslu této progrese. A toto je právě, toto se zažívá trinitárně, on to je takto pochopit skutečnost jako takovou. Tak děkuju. Děkuju za dotazy. Je 17.05 do čtvrt, na 6 si dáme pauzu a po ní budou nasledovat dva poslední příspěvky. Můj bude krátký, takže nemusíte mít strach, že nestihneme večerní zábavu.